super. Ty, i patrz, patrz, jest też akcja, im więcej, tym taniej. I piąty produkt 99% taniej. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Taniej nawet do 80%. Lub im więcej, tym taniej. Piąty produkt 99% taniej. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 stycznia, minęła 23. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Już prawie 500 000 zaszczepionych Polaków. Jutro ruszają szczepienia w domach pomocy społecznej. Europa i świat oburzone aresztowaniem Aleksieja Nawalnego. Na razie trenuje w hotelowym pokoju. Iga Świątek już na antypodach, gdzie wkrótce ruszy pierwszy turniej wielkoszlemowy w tym roku. Jutro ruszają szczepienia przeciwko koronawirusowi w domach pomocy społecznej. Aby otrzymać szczepionkę, żaden z pensjonariuszy nie będzie musiał opuszczać placówki, tłumaczy minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Każdy dom pomocy społecznej ma umowę z POZ-em i większość będzie szczepiona przez swoje POZ-y. Będą przyjeżdżali lekarze, pielęgniarka, cały zespół, żeby zaszczepić. Tam, gdzie nie ma podpisanych takich umów, koordynuje to Ministerstwo Zdrowia, aby szpital węzłowy, czyli zespół taki wyjazdowy, przyjechał i zaszczepił pensjonariuszy. Szczepienia w DPS-ach potrwają do piątku. Tego dnia ruszy rejestracja na szczepienia osób powyżej 70 roku życia. Doktor Michał Sutkowski na antenie Polskiego Radia 24 podkreślał, że na tych pacjentów czekają już e-skierowania. Wygenerowane jest dla państwa powyżej 80+ skierowanie. Pacjent tylko się rejestruje. Przyjeżdża na określony dzień. Jest wypełniana ankieta, pomożemy, proszę zabierać długopis i okulary. Po tej ankiecie jest normalne badanie lekarskie, badanie, w którym będzie ta kwalifikacja. Na szczepienie można rejestrować się telefonicznie, mailowo lub osobiście w przychodni. W ciągu ostatniej doby zanotowano ponad 6 tysięcy zakażeń koronawirusem. Zmarły 142 osoby. Wiceminister Waldemar Kraska mówi Polskiemu Radiu, że dane są optymistyczne, ale nadal konieczne jest przestrzeganie obostrzeń. Ciągle musimy podchodzić do tego z wielką pokorą. Mamy pogodę dość mroźną. Akurat pogoda nie działa na wirusa w jakiś sposób znaczący, ale myślę, że to spowoduje, że jednak pozostaniemy w domach i kontakty międzyludzkie będą zdecydowanie mniejsze. To powoduje, że ten wirus nie rozprzestrzenia się z taką szybkością, jak wtedy, kiedy się spotykamy. Minionej doby wykonano ponad 55 tysięcy testów. Unia Europejska wezwała do natychmiastowego uwolnienia rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Rosyjski polityk został aresztowany zaraz po wylądowaniu na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo. Wrócił do kraju z Niemiec, gdzie był leczony po próbie otrucia. Z Brukseli Beata Płomecka. Przewodniczący Rady Europejskiej napisał, że zatrzymanie Aleksieja Nawalnego jest niedopuszczalne. Szef unijnej dyplomacji niedopuszczalnym nazwał upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości i dodał, że rosyjskie władze muszą szanować prawa opozycjonisty. A przewodniczący Europarlamentu napisał, że zatrzymanie Aleksieja Nawalnego to obraza dla międzynarodowej społeczności, dla Europy, która uratowała mu życie. Europoseł Andrzej Halicki poinformował, że uruchomił procedurę o szybką debatę na temat Rosji na sesji Parlamentu Europejskiego, po której, jak napisał, powinny nastąpić precyzyjne działania Komisji Europejskiej i unijnych krajów. Unia musi działać szybko, podkreślił. Dodał, że zatrzymanie rosyjskiego opozycjonisty to haniebne i autorytarne metody Putina. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O niezbędną i jednoznaczną reakcję Unii Europejskiej zaapelował premier Mateusz Morawiecki. Swoje oburzenie działaniem rosyjskich władz wyraził także prezydent Andrzej Duda i zaapelował o międzynarodową solidarność w tej sprawie. O wielkim szczęściu może mówić turystka, która w skrajnie trudnych warunkach próbowała z grupą znajomych wejść na Babią Górę, ubrana jedynie w szorty i sportowy biustonosz. Kiedy dotarli do niej ratownicy, temperatura jej ciała wynosiła niecałe 26 stopni. Kobieta trafiła do szpitala w Suchej Beskidzkiej w skrajnej hipotermii. Aktualnie, jak mówi rzeczniczka placówki Monika Wróblewska-Polak, jej stan jest dobry, ale wymaga dalszego leczenia. Udało się wyprowadzić ze stanu głębokiej hipotermii pacjentkę. Na dzień dzisiejszy, na ten moment, jej stan zdrowia nie zagraża życiu. Stan ogólny jej jest dobry. Po konsultacji z lekarzami w Krakowie przekazujemy ją do oddziału leczenia oparzeń, z tego względu, że pacjentka ma odmrożone ręce. Ratownicy GoPro ostrzegają przed tak zwanym górskim morsowaniem. Takie zachowanie to skrajna lekkomyślność i narażanie swojego życia. Pierwszy turniej Wielkiego Szlema w tym roku coraz bliżej. Zawodnicy, którzy wystartują w tegorocznym Australian Open, zaraz po przelocie do Australii muszą przejść dwutygodniową kwarantannę. Na antypodach jest także nasza Iga Świątek. Na razie trenuje jedynie w hotelowym pokoju. O szczegółach Cezary Górjew. Uczestnicy Australian Open rozpoczęli kwarantannę. Ten niezwykle przyjazny turniej na razie izoluje się od gwiazd tenisa. Australia, która uporała się z koronawirusem, nie chce pozwolić, aby wraz z tenisistami wirus ponownie zawitał do Melbourne. W hotelu blisko kortów mieszka Iga Świątek, skąd zgłasza się jej trener Piotr Świeżbutowski. Podróż dość męcząca, bo długa przede wszystkim, dopiero w komfortowych warunkach z Abu Dhabi do samego Melbourne, bo rzeczywiście, tak jak organizatorzy obiecali, samolot był praktycznie pusty, tam mieliśmy może z 50 osób na pokładzie. I co? I później do hotelu i siedzimy w kwarantannie, jesteśmy po teście, czekamy na wyniki i mam nadzieję, że od jutra zaczynamy trenować. Początek turnieju 8 lutego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro termometry pokażą minus 14 stopni na północnym wschodzie, około minus 10 stopni w centrum, do zera na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 58 cali 4K Ultra HD. Teraz za jedyne 1890 zł. Pralko suszarka LG. Cichy silnik Direct Drive. Teraz taniej o 400 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze w prawie 7 minut po godzinie 23 zaczynamy trzecią godzinę naszego spotkania po ciemnej stronie mocy. When you listen to podcasts, use earphones in the dark. You listen to the light, you look around, you see things, you know. But in the dark, you can hear it all. I znowu sięgniemy po albumy i artystów, którzy te albumy wydali w zeszłym roku i są jeszcze ciągle świeże tak naprawdę, a szczególnie niektóre z nich, na przykład Woodkid S16. Długo czekaliśmy na ten jego przepiękny nowy album, ale nie tylko. Sylwian Esso nam się pojawi w drugiej godzinie. JFDR, no przynajmniej chociaż wspomnienie tego jej ostatniego albumu, ale zacząć musimy tak. Tak, wśród za niego zostanę. A ty nawet o istnieniu moim nigdy się nie dowiesz. To, co na sercu mam, co mam już w sobie. Nie powiem o Czesław Nieman, proszę. Pierwszy autorski jego studyjny album z 1967 roku i słucha się go naprawdę, jakby był dopiero co. 15-utworowe, absolutne cudo. Pierwsza płyta w historii polskiej fonografii, która otrzymała status złotej. I do muzyki Czesława Niemana jeszcze wrócimy oczywiście w tej trzeciej godzinie, ostatniej godzinie dzisiejszego naszego 690 spotkania. Tak, tak, tak. Za 10 spotkań będziemy mieć 700. Na razie 17 stycznia dziś i sięgamy po albumy wydane w 2020 roku. Malusieńko, drobniusieńko, JFDR dzisiaj nam zabrzmi z nowego albumu zeszłorocznego New Dreams i utwór Falls, No Wonder. I fall too hard, I forget too fast. There's no wonder I've tangled my heart like that. I loved him once, can I do it again? Can I let myself fall at it again? Land in his arms, his home is the motherliest I had. The one I abandoned when it hit too hard. Can I do it again? Some cough deep and others just pass by like a wave of wind at glance. I can feel my legs want to follow a path, but my heart is groping whatever it can. I fall too hard, I forget too fast. Must be hard to care for a woman like that. Land in my arms. I cough too deep and I move too much. A gentle affection, a struggling touch. I'd forgotten how sweet and sunny it was. There's no wonder it hurt like a dagger at last. Can I do it again? Hold tight both arms and my chest. JFDR i New Dreams. Do jej głosu jeszcze dzisiaj wrócimy, a to ze sprawą albumu Olafur Arnaldsa. Tak musiałam zrobić pauzę, pomyślałam, że państwo się może domyślą. Some Kind of Peace. Do tego albumu dzisiaj sięgać będziemy, a teraz ten obiecany Woodkid, ale Kasia mi zadała jedno pytanie. Powiedziała, że jak na Alasce będzie koło zera, to będzie już naprawdę źle. No to sprawdziłam. Na Alasce dzisiaj było plus jeden. Muszę Państwa zmartwić. Nie tak jak w Warszawie, ani w Krakowie, ani w Gdańsku, ani na środku Polski. A w nocy będzie u nich tylko minus jeden. No ale za tydzień, jak u nas już będzie z powrotem normalnie i czyni cieplej, to u nich będzie minus 13, ale to też w nocy, a w ciągu dnia minus 7. To też jak na Alaskę, to tak troszkę za ciepło, bym powiedziała. Poprzestawiały się nie tylko pory roku, ale chyba bieguny się nawet poprzestawiały. Znaczy bieguny już nie są na biegunach najwyraźniej, wychodzi na to, i wcale nie tam jest najzimniej, tylko w środku jest najzimniej, tak po środku. No zobaczymy, co jest na równiku. Zaraz zresztą sprawdzę, jak tam pogoda na równiku o tej porze roku. JFDR, do której mówiłam, że za moment wrócimy, a teraz ten Woodkid wyczekiwany, ten drugi przepiękny jego studyjny album S16, na który musieliśmy troszkę poczekać, ale oj, warto było, oj, warto. -61. Have I ever really loved someone? Do I deserve what I've got? Now the great systems turn them to traps and the theories switching sides. I own $1 million worth of stock, but I still won't sleep at night. What is it that I've become? Minus 61. Now the water level rises high in my cold paradise, where men sit in circles and talk numbers I never really liked. The way they think of life as some kind of gamble and watch the city drown. Where is it that I belong? czego stworzone są nasze komórki i z czego stworzone są nasze serca. A gdzie leży granica między rzeczywistością a fikcją? To pytania, które zadaje Woodkid na swoim drugim studyjnym albumie, na który, jak mówiłam, czekać trzeba było troszeczkę, ale naprawdę warto było. S16, taki nosi ten tytuł, ten album, 11 kompozycji, które podejrzewam, że Państwo już znają naprawdę na pamięć od zeszłego roku, przynajmniej ja na pewno znam. Myślę, że niewiele osób podejrzewało Woodkida o aż tak wielką delikatność w sercu, by stworzyć takie cudo jak kilka niektórych kompozycji na tym jego ostatnim albumie. A to, co przed momentem pięknie nam śpiewało z Woodkidem razem, to oczywiście był chór prosto z Tokio z Fuginami Junior Chorus. I z tego albumu S16 no dwa utwory jeszcze zabrzmieć nam muszą. I wanted you to know I will rise again slow. My love for you will be gone. I will fix the pain on my own. My arm for you will be gone. My arm for you will be gone. Państwo będą zaskoczeni, jeżeli powiem, że przed północą jeszcze wrócimy do albumu Łódkina S16. Shift za nami, Pale Yellow i Minus 61, te trzy wspaniałości. Nie, Goliath to nie będzie ten utwór, od razu odpowiem. csm@polskieradio.pl, adres mailowy bez zmian. Przyczajona w eterze na twarz o książce również bez zmian i ciemna strona mocy w trójce. Również bez zmian. No i przede wszystkim polskieradio.pl/trójka i tam należy znaleźć zakładkę Ciemna strona mocy w trójce. A, albo Aleksandra Kaczkowska, to chyba tam też audycje powinny być podpisane. Przechodzimy do kolejnego albumu z zeszłego roku, który skradł moje serce i chyba nie tylko moje, bo państwa również, albumu duetu, nie duetu, duo Amelie Mas i Nika Sanborna, czyli Sylwia Nesso. I love you. Oh, people always ask me what it's like to love everybody, what it's like to love everybody. They ask me. I tell them don't be crazy, there's too many people around me. If I love them all, they break me, you see. But if I'm being honest, it feels like each moment is loving at first sight. Oh, I love how your looking looks inside. Oh, I'm never changing, but in the reflection reflected in your eyes, well, the magic of being packaged feels amazing. To be free in illusion, in an illusion of your making of me. To be free in deception, in a deception not crafted by me. So you see, it's me that I'm loving, though not to me that's talking, the one that lives in all those other minds. Oh, how I love her dearly, she never misses a beat, she's pirouetting blindly in the sky. She's free in illusion, in an illusion of your making of me. I'm free in deception, in a deception protected by me. Mm-hmm. Oh, people always ask me what it's like to love everybody, what it's like to love everybody. They ask me. Only get it when I get apart. I can hear it from a thousand.

Make it simple, make it rain. Lift me up and out again. Like it did back when I was 10. World was smaller, but you knew it then. Play it again. What if end was begin? Then would men be like mothers? And the falling of others would be like the first leaves of flowers. What if darkness was light? Under cover of bright, we'd stalk, I pray, they can't see in the day, it's too white. Oh, life, dying out in the ocean, turned to clouds, soggy birds, raining down from the sky, having drowned. Oh, it's not what you think. It's a memory, and it's living in our mouths. So open wide, she's coming out. Pięknie organiczny ten ich nowy album Mamelia Mas i Nick Sanborn, czyni Sylwian Esso, jeżeli państwo jeszcze nie znają, a zupełnie by mnie to zdziwiło, biorąc pod uwagę, że no, co miesiąc, co dwa, co trzy Sylwian Esso po ciemnej na pewno się pojawia. Album Free Love z zeszłego roku. No i teraz przechodzimy na mroźną Islandię. Chciałoby się powiedzieć, wcale nie taką mroźną, oni mają na plusie, my mamy na minusie. No ale muzyka Olafura Arnaldsa to nawet i mróz, mam nadzieję, rozgoni. Z tego przepięknego zeszłorocznego nowego albumu Some Kind of Peace i JFDR wraca wokalnie. Thank you. pięknie, ciepło, nostalgiczny Olafur Arnalds i naprawdę piękny do niego ostatni album Some Kind of Peace. A na nim, no między innymi takie perełki jak Spiral, Back to the Skies, JFDR i The Bottom Line to z Yosin. Bottom Line i Yosin razem z Olafurem Arnaldsem z jego ostatniego albumu Some Kind of Peace. Coś w tym jest, że w tej muzyce słychać te zaspy śnieżne i to naprawdę, bo to teraz jak odsłuchiwałam i patrzyłam za okno, to dokładnie jest to, co jest w tej muzyce i nie tylko Olafura, ale i Björk i Siguros. A teraz Woodkid, ten obiecany Woodkid na prawie do usłyszenia. Horizons and Battlegrounds. Silence ease the wildness. Your embrace clears the storm in my head. Why do I love you more when I'm wasted? I only welcome. care when I'm wounded. You are a promise of brightness, a triumph of life over self-hate. But I take all you gave for granted. What really matters, I keep breaking. I'm turning horizons into battlegrounds. I cannot walk ahead without a guidance. Can I hold on? Can I hold on to you? Can I hold on? Can I hold on to you? Hold on to you. Horizons and Battlegrounds to Woodkid ze swojego ostatniego albumu S16. Zamykamy, no przynajmniej nie do końca, ale na dziś zamykamy odsłuchiwanie 2020 roku, również szufladki filmowej. Na koniec panu Tomkowi bardzo ciepło chciałam podziękować za kartkę, która przyszła własnoręcznie robiona. Tak, doszła. I państwu za wszystkie maile i wiadomości, szczególnie pani Beacie, za wspomnienia z Weseliszek Starych z domu Czesława Niemena i za wspomnienia opowieści przewodnika Białorusina o tym, jak Czesiek wracał ze szkoły ze śpiewem na ustach i wszyscy pracujący na polach przerywali pracę, by go posłuchać. I jak cała wieś się złożyła, żeby mu kupić nowe spodnie, kiedy już sławny przyjechał w odwiedziny. W takich podartych, big beatowych. Pani Beato, pięknie dziękuję. Nocy spokojnej państwu życzę. Do usłyszenia jutro o 19, nie o 20. Mimo zanim jesień się zaczyna, złotawa, krucha i miła, to ty jesteś ta dziewczyna, która do mnie na ulicę wychodziła. Od twoich listów pachniało sieni, gdym wracał zdyszany ze szkoły, a po ulicach w lekkiej jesieni rubały za mną jasne anioły.